Bueno, amigos, pois lembrade que estamos aquí en Radio San Boín, no programa Galegos no Baixo, en lingua galega. E hoste vamos ir con ese vouvos a repetir pois esos enderezos que temos por aquí, que é o galegosnovais.blogspot.com. E despois tamén o correo electrónico, por se nos queréis mandar un correo, pois galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Pois moi ben, amigos. Como ben saben vostedes, acabamos, pois, vamos, do entroido, non? Já hai un dito que se dice, entroido, godoiro, comíchesme a carne e deixaches mocoiro. Que vos parece se poñemos un temiña que temos por aí xa do grupo Rapavestas? Pois nada máis e nada menos que a princesa guerrera. Oh, Muchas gracias.